О, ён ведае гэтых старых. Некаторыя з іх маладзейшыя за яго. Баярскія сынкі, багацеі, гарлапаны, усе гэтыя Вітановічы, Шчапановічы, Макрынічы. Ён цяжка ўзяў уладу. Даводзілася хітраваць, чакаць, трываць удары, каб потым нанесці ўдар хутчэй, чым праціўнік. Ён скінуў князя Барыса Давыдавіча, ягоных сыноў Васілька і Вячку зняволіў, потым Васілька прымусіў прыняць пастрыг. Пастрыг абрад абразання валасоў на галаве тых, хто прымае манаства. Вячку малодшага не ўдалося заперці ў манастырскай келлі. Сядзіць Вячка удзельным князем у кукейносе. Шлі адтуль даніну, якую бярэ злівав і ладгалаў. Прыкідваецца галубком, але бачыць Уладзімір, што не рахманы галубок, а баявы сокол распасцёр крылы над звіной. Зараз Вячка ў Полацку. Два разы прыязджаў у Бельчыцы, ліслівымі словамі падбухторваў ісці вайной да рыжскіх тэўтонаў. Калі ж ліслівасць не дапамагла, крычаў, забываўшыся, што ён толькі удзельны малодшы князь, пра славу полацкую, пра веру праваслаўную, якую трэба зберагчы ад чужакоў. Хоча лбамі сутыкнуць яго вялікага князя Уладзіміра з епіскапам рыжскім Альбертам, а праз епіскапа з папам рымскім. Пракляты род князеў друцкіх ніяк не ўціхнуць, захапіць прагнуць сталец Полацкі, спіхнуць яго менскіх Глебавічаў. Глебавічы – князі, нашчадкі князя Глеба Усяславіча Менскага. Так думаў Уладзімір, а ўладыка Дыянісі і тысяцкі Жыраслаў усё глядзелі на дзвіну, усё слухалі гул крыгаходу, нібы забыўшыся пра хворага князя. Вось ён, лёс князёў полацкіх. На дзядзінцы, каля самай Сафіі, ёсць палаты каменныя, багата прыбраныя. Золата і серабро там, дарагія ўборы і віно заморскае. А ён, князь Уладзімір, павінен сядзець у Бельчыцах і глядзець на горад, свой горад праз раку, як глядзець мокрая курыца на багаты агарод праз частакол. І бачыш, і не ўклюнеш. Дзівосы на смецці, ды і толькі. Пасля Усяслава пачалося гэта. Паміраў ён і падзяліў полацкую зямлю паміж сваімі шасцю сынамі на шэсць удзелаў: полацкі, менскі, друцкі, віцебскі, ізяслаў-скалагорскі і лукомскі. Сыны і ўнукі ягоныя з вялікай напругай змаглі яшчэ болей пашырыць межы, стварылі удзелы сібірскі, слуцкі і барысаўскі. Вось на сёння ўся земля полацкая, да яшчэ кукейнос і герцыкі на дзвіне. Цяжка быць князем, а хочацца. Прывык ён ужо да княжання. Калі баяры тлусты вы схіляюць у паклоне, калі народ крычыць, славіць, калі ідзеш дзвіною па даніну, быццам нешта спявае ў душы, быццам вогненая рука з неба на цябе паказвае і неземны захмарны голас абвяшчае зямлі, вадзе і ўсяму люду. Ён князь, ён князь. Хлапчуком княжачым ён ужо адчуў салодкі хмель улады і аднойчы нават парэзаў наўмысна палец, захацеў паглядзець, якога колеру ў яго кроў, блакітная ці чырвоная. Пясочны гадзіннік, які стаяў на стале, сыпаў і сыпаў у пузаты сіняга шкла сасуд танюсенькі струменчык пяску. Цячэ пясок, цячэ жыццё. Уладзімір глядзеў на вузкую спіну епіскапа, прытушыўшы ў сэрцы злосць, але ведаў адно. Як толькі зноў акрэпне, возьме ў рукі Полацк, адразу ж вытурыць гэтага пса з епіскапаў. Не такія духоўнікі патрэбны яму, вялікаму князю. «Хай ставяць лацеляне царкву, хай будуюць», – зычна сказаў Уладзімір. Епіскап Дыянісі і тысяцкі Жыраслаў адразу ж перасталі глядзець у акно, павернуліся да князя, і ён з радасцю бачыў у іхніх вачах здзіўленне і разгубленасць. «Хай будуюць», – паўтарыў Уладзімір. «Крыж наш ад суседства з крыжам лацінскім плесенню не пакрыецца, а вышэй Сафіі тэўтонам храм усё роўна не ўзвесці». Вышэй Сафіі аж задыхнуўся Дыянісі і адразу надзеў на галаву свой клабук. «Ды як ты можаш так гаварыць, князь?» Полацкія князі гавораць тое, што думаюць, спакойна глянуў на яго Уладзімір. Хай збудуюць свой храм за попрышча ад нашай царквы. А ты чаго крычыш, ойча? Забыўся, як пад гольмам нас тэўтоны камянямі пачаставалі. Хочаш зноў пад камені лоб падставіць? Епіскап слухаў князя і бляднеў, задыхаўся ад гневу, але Уладзімір, помсцячы за ўсё, не даваў яму рот раскрыць, гаварыў далей. Зіну ўсё роўна не перагродзіш, будзе цячы, як цякла. А да мяне учора ганец прыехаў з Суздаля ад вялікага князя. І просіць князь Суздальскі, наш з табой брат па веры, каб далі мы вольную дарогу ягонаму ячменю, воску і салу, якія людзі Суздальскі ў Рыгу везуць і далей за мора Варажскае, у Любак і Брэмен. Кажучы ўсё гэта, Уладзімір адчуў такую сілу бадзёры ва ўсіх членах, што ўстаў без старонняй дапамогі, дайшоў да акна, каля якога міг назад стаялі епіскап з Тысяцкім. «Хай цяпер яны на маю спіну паглядзяць», – помсліва думаў князь. На дзвіне гуў крыгалом. Рака, быццам спяшаючыся забыць пра доўгія месяцы зімовага маўчання, трашчала льдзінамі, злавесна шумела зеленавата-белай вадой. Праз акно Уладзімір бачыў высокія чырвоныя сцены Барысаглебскага манастыра, які быў пабудаваны ў Бельчыцах дойлідам Іаанам. Там жа узвышалася царква Параскевы Пятніцы, і там былі магілы князёў полацкіх. «Ваша прэсвяшэнства», – за спіною князя звярнуўся да епіскапа Тысяцкі Жараслаў. «Мужы палачане завтра веча склікаюць, там і пра лацінскую царкву рашаць будуць». «Я прыеду на вечы», – адказаў Дыянісі, як і многія свяшчэннаслужкі таго часу, ён не любіў хадзіць пешу, а ездзіў верхам на кані. «Не за мяне, Тысяцкі», – зразумеў Уладзімір, – «не мой чалавек, баярскі пёс, трэба асцерагацца яго». «Веча. Зноў веча, як бельмо яно на княжым воку». Рукі князю вяжа, волі ягонай крылы пацякае. «Цярпі, князь. Усміхайся баярам, але не забывай пра купцоў і рамеснікаў. Яны твая апора. Ім трэба гандляваць, у моры цёплыя і ледзяныя плаваць. Ім трэба свой тавар прадаваць, яны з табою супроць баярства пойдуць, якое сядзіць у сваіх вотчынах, агарадзіўшыся ад белага свету, гноіць хлеб у свірнах. З тэўтонамі трэба змірыцца. Епіскап Альберт абяцаў плаціць полацку даніну за ліваў. Хай плаціць. Тэўтоны умеюць даніну выкалочваць. Галоўнае – мір з імі. Будзе мір з Рыгай, будзеш ты, князь, на залатасёдным кані сядзець. Пойдзеш ваяваць, паслухаўшыся гарлапана вячкі з кукі і носа. Уладу страціш і галаву. «Пра лацінскую царкву трэба падумаць, князь», – прымірэнша міралюбна сказаў Дыянісій. «Ага, і гэты абскубіны певень зразумеў, што баяры і з яго могуць клабук садраць, у манастыры свечкі ляпіць прымусяць. Ну што ж, епіскап з тых храбрацоў, што толькі на ўласным ложку могуць кулакамі махаць, але ледзь прыпячэ, адразу іх заечыя ногі вырастаюць». «Мыта плацяць тэўтоны?» – спытаўся у епіскапа Уладзімір. «Мыта падатак, які браўся з купцоў пры перавозе тавару». «Спраўна плацяць», – адказаў за епіскапа Тысяцкі Жыраслаў. «Храмы святыя пустуюць», – са скрухаю ўздыхнуў Дыянісій. «На ігрышчах бывае болей народу, чым у храмах. Пойдзеш іншы раз туды і бачыш, адны на дудках іграюць, другія скачуць, трэція барукаюцца між сабою, а ў іншых яшчэ большы д'ябал пасяліўся, сядзяць, падаюць адно аднаму знакі, пераміргваюцца, шчыкаюцца». «Дык і ты, святы ойча, на ігрышчы ходзіш», – зрабіў выгляд, што здзівіўся Уладзімір. Епіскап злёгку пачырванеў, засоп маленькім носам. Як толькі Дыянісій і Жыраслаў паехалі з Бельчыцаў, у святліцу да князя Уладзіміра ўвайшоў ягоны верны халоп саглядатай Станімір. У Станіміра не было носа, князь адрэзаў у хвіліну гневу. Станімір нізка пакланіўся, застыў на парозе святліцы. «Што чутно пра князя Вячку без носа?» Пранізліва глянуўшы на халопа, спытаўся Уладзімір.